Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Sevgili Azize Çay'la birlikte yürüteceğiz yine programı. Merhaba Azize, hoş geldin. Merhaba Erol, hoş bulduk. Sevgili dinleyiciler, bugün Bookchin'le ve toplumsal ekolojide kent kavramını, kenti ele alacağız. Onun için ben Azize sana şöyle desem ne dersin? Hani Bookchin'in ünlü eseri Kentsiz Kentleşme var. Bunda ne demek istiyor acaba Bookchin, Kentsiz Kentleşme? Alt başlığı da sanırım şeydi değil mi? Yurttaşlığın yükselişi ve çöküşü. İstersen evet, o meşhur kitapla başlayalım, meşhur eserle. Olur, olur tabii ki. Belki burada direkt kitabın orijinal ismiyle başlamak belki birazcık daha anlaşılır ilerleyen süreci. Çünkü kent derken ne demek istiyor, kentleşme derken ne demek istiyor? Kitabın orijinal ismi Urbanization Without City, The Rise and Decline of Citizenship. Yani dediğin gibi kentsiz kentleşme, yurttaşlığın yükselişi ve çöküşü. Şimdi burada urbanization derken aslında bir şehirleşmeden bahsediyor. Yani kentleşme dediği şey burada şehirleşme, hatta belki şehirleştirme olarak bile herhalde ifade edilebilir. Kent kelime kökeni ise city'den geliyor. Citizen yurttaş demek. Yurttaşlık ise İngilizce'de citizenship. Bunu özellikle veriyorum çünkü kitabın başlığında da yurttaşlığın yükselişi ve çöküşü, yani kentleşmeyle olan ilişkisini kurabilmek için kent, yurttaş ve yurttaşlık olgularının da iç içe girmişliği burada önemli bir noktada duruyor. Aslında bu bağlamda kent, yani az önce verdiğimiz İngilizce kelimelerle birlikte yurttaş ve yurttaşlık zaten aynı kökten geliyor. Ve bu anlamda da birbirlerinden bağımsız düşünülemezler ki kitap da zaten bunu ağırlıklı olarak bunu vermeye çalışıyor. Ben bu anlamda işte kitapta geçen bu kenti biraz... Direkt karşılığı bu değil tabii ki ama vermiş olduğu anlam açısından hem aynı zamanda yurttaş ve yurttaşlık ile yine aynı kökten gelmesinden hem de bireyin mekana olan bağlılığı, duyarlılığı ve kültürü daha iyi yansıttığını düşündüğümden aslında buradaki kent kelimesini yurt kelimesi olarak da ifade etmek istiyorum. O zaman böyle yine sanki birazcık daha bütünsel oluyor. Yurt, yurttaş ve yurttaşlık kavramlarını da aynı kökten getirebiliyoruz ki kent olarak da aslında bize verilmek istenen şey bu. Bu en azından bu kitap bağlamında. Şimdi ne demek istiyor bize bu kitapta, kenti nasıl tanımlıyor Bookchin? Yine her zamanki gibi, yani daha doğrusu demokrasi, yurttaşlık, yüz yüze demokrasi, yerel yönetimlerde olduğu gibi kenti tanımlarken de Atina polislerine gidiyor. O ya da organik toplumlara atıfta bulunuyor. Çünkü Bookchin'de kent sadece işte bir pazar yeri ya da bir üretim merkezi değil. Ya da yine buna benzer işte bir alışveriş merkezi ya da yüksek binaların bulunduğu sadece yapısal bir alanı da ifade etmiyor. Evet, hani günümüz kentleşmelerine bakacak olursak eğer, ya da kentlerine, şehirlerine bakacak olursak, işte alışveriş merkezlerine gidiyoruz, kurumlara giriyoruz, hastanelere gidiyoruz, binaların büyüklüğü ya da kalabalığı. Burada anlatılmak istenen bu değil. Kenti tanımlarken günümüz kentleşme anlayışından çıkmıyor. Henry Lefebvre'in tanımlamasını kullanıyor aslında Bookchin. Bir mekan sistemi olarak görüyor. Yani ne doğrudan işte doğal yaşamın kendisi ne de tamamıyla işte binalardan ya da mimariden ya da işte alışveriş merkezlerinden ya da kurumlarından oluşan bir ortam olarak görüyor. Nedir bu mekan sistemi olarak neyi anlatmaya çalışıyor? Bu mekan işte içinde toplumsallığın, kültürelliğin, aynı zamanda da ekonomik ilişkilerin hayat bulduğu mekan. Bu mekanda işte kent sakinlerinin birbirleriyle uyumu önemli olduğu kadar doğayla uyumu, aynı zamanda bu mekan içerisinde var olan kurumların özgürleştirici yapısı, insanın öz bilincini nasıl geliştirdiği, işte bu doğrudan demokrasiyle özellikle. Bunların hepsinin bir bütününü kapsıyor. Yani mimarisiyle, teknolojisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, kurumlarıyla, sosyal alanlarıyla ve doğayla uyumuyla bir ekokentin varlığı, bilinçli, özgürleşmiş yurttaşlığın varlığıyla mümkün olacaktır diyor. Özetle kent etik bir insan birliğine veriyor bize. Toplumsal nitelikteki ahlaki ve aynı zamanda sosyoekonomik bir ekotopluluk olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki etik birlik derken işte çeşitliliği hiyerarşik bir yapıda değil de farklılıklar üzerinden birer zenginlik olarak ve buradaki çeşitliliği sadece insan ve insan kültürleri açısından değil, aynı zamanda diğer ekosistemlerin çeşitliliğini de kapsayan bir şekilde. Ortak yaşamdan bahsediyor. Yine buradaki ortak yaşam sadece insanların birbirleriyle kurmuş olduğu ortak bir yaşam değil. Yani insan toplulukları olduğu kadar ekotopluluklar da önemli bir yerde duruyor. Topluluğu, yani toplum ve topluluk ayrımı yapıyor Bookchin. Önceki programlarda değinmiştik sanırım. Evet. Diğer ekosistemleri topluluk olarak insanı da dahil ederek, ama sadece insana olan topluluğu ise toplum olarak kavramlaştırıyordu. Ben bir araya girebilir miyim müsaadenle? Soracağım. Mesela hep hani ilksel toplumlara güzelleme yapılır, ama Bookchin yanılmıyorsam ben kentsiz kentleşmede okuduğumu düşünüyorum. Şey diyordu hani klanlardan kentsel yaşama geçiş aslında kan bağı birlikteliğinden yurttaş birlikteliğine, yurttaş bilinciyle bir birlikteliğe geçiş anlamında kenti çok önemsiyordu. Ama tabii ki burada bahsettiği kentler dediğin gibi doğayla uyumlu, işte teknolojisini geri dönüştürebilir, onarılabilir teknolojilerden oluşturulan, daha önce programda bahsetmiştik, Aristo'nun tekne kavramına falan da atıfta bulunmuştuk. Daha minimal ölçek, hı hı. Hani doğaya pek de zarar vermeyen, böyle bir sürdürülebilir bir kentten bahsederekten hani şeyi söylüyordu. Yurttaşlık bilincinin gelişmesi, kardeşlik hukukunun oluşması anlamında kentleri çok önemsediğini söylüyordu. Ne diyorsun o konuda? Evet, kentsiz kentleşmede geçiyordu işte yurttaşlık kısmında, özellikle yeni bir politika nasıl yaratılmalı. Evet, mesela o kabilelerden geçişte o yüzden zaten doğrudan coğrafi olarak değerlendirmiyor. Aynı zamanda ilişkilerin yoğrulduğu ve şekillendirdiği bir süreçten bahsediyor. Ve dediğin gibi o kan bağına bağlı olan ilişki biçimleri aslında kentlerle birlikte halkı oluşturuyor. O halk dediğimizde zaten yine önceki yerel yönetimlerde bahsetmiştik. Halk halk işte tamamıyla statüden arınmış. Evet, kendi kimlikleri var. Bireylerin kendi kimlikleri var ama bu kimlikler halk, yani yurttaşlık içerisinde eritilmiş ve daha iyi bir yaşam kurabilmenin bir alanı olarak çıkıyor aslında kentler karşımıza. Burada da daha iyi bir yaşam derken maddi anlamda, ekonomik anlamda daha iyi bir yaşamdan bahsetmiyorum. İşte insanların doğrudan demokratik yollarla kendi yönetimlerini kendi ellerine aldıkları ve bu yönetim biçimleriyle birlikte aynı zamanda bireysel özgürleşmelerini kazanabildikleri, kurumsal özgürleşmeyi kazanabildikleri ve çevresel duyarlılığı geliştirebildikleri bir alan olarak çıkıyor kentte karşımıza. Evet, burada ya şeye de Lewis Mumford'a da bir atıf yapmak lazım. Bookchin belki bu görüşlerini geliştirirken ondan çok faydalanıyor. Onu çok böyle toplumsal ekolojinin dedesi olarak adlandırıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam çok seviyor onu. Mumford da tam bundan bahsediyordu. Hani eko bölgesel kentler oluşturmalıyız. Kentler bu kadar mega kent, işte sanayi kenti, cocktown mı diyordu? Sanırım öyle bir şey diyordu. Özellikle şeye, İngiliz sanayileşmesindeki kömüre de böyle o doğayı aşırı kirleten şehir modellerine çok sert eleştiriler getirip mega makine diye adlandırıyordu şehirleri Mumford. Ve Bookchin de bundan çok çok hoşlandığını, Mumford'un bu eleştirilerinden. Mumford da zaten işte eko bölgesel kentler, eko bölgesel şekillerde ayırıp doğrudan demokratik bir şekilde bir işleyişle ancak bu eko bölgesel birimler aracılığıyla kentler parçalara ayrılarak daha doğayla uyumlu, daha işte kendi enerjisini, şuyunu buyunu düşen güzel kentler durumuna geçebiliriz. Çünkü kentler elimizde artık, hani bir kere sanayileşmiş ve bu kadar yapı bina var. Buna çok Mumford'un hatta müthiş bir eseri var. Türkçe'ye de Ayrıntı Yayınları'ndan çevrilerek çıktı. Tarih Boyunca Kent diye müthiş büyük bir eser. Mumford'un burada hani böyle saygıyla anmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Dediğin gibi özellikle kentleşme konusunda, kent anlamında Mumford'un çok büyük etkisi var Bookchin'in bu anlamdaki teorisinde. Belki de aslında buradan kentleşmeyi de, kenti az çok birazcık tarif ettik nasıl olması ilgiliyle, kentleşmeyi de zaten işte sadece coğrafi bir genişlemeden ibaret görmüyor. Bu genişleme aynı zamanda genişleme ve büyüme mantığı çevreyi de tehdit eden bir aynı zamanda doğal dengesizliği neden olan bir mega şehirler, senin de az önce söylediğin gibi. Evet. Bu baskıcı kurumlarıyla insan ve toplumsal duyarlılığa uzaklaştırıyor. Aynı zamanda kırsal, mesela bu da çok önemli. Coğrafi kesin dedik ama. Evet, aha, kırkent ayrımı. Mesela yine önceki Bookchin'in en büyük sorunlarından bir tanesi dualist bakış açısıdır ve zaten bütünselliği yine buradan geliyor. Mesela insan doğa arasındaki dualist bakış açısına karşı olduğu kadar kentle kır arasında yapılan bu ayrıştırmaya da çok karşı çıkıyor ki nitekim kentleşmeyi de bununla tanımlıyor aslında. Kırsal ve kentin birbirleriyle çatışması olarak görüyor. Ama kentleşmeyi tanımlarken sadece şehirlere ve kentlere özgü bir olgu olarak koymuyor. Aynı zamanda bugün kırsal alanların kendisinde de bu kentleşme olgusunun mevcut olduğunu söylüyor. Yani çarpık kentleşme işte, değil mi? Kırsal alanda da müthiş bir çarpık kentleşme var. Kentin kötü bir taklidi var yani. Kesinlikle evet. Mesela işte tarımsal üretimin bir şekilde durdurulması, değişen sosyoekonomik yapılarla toplumsal ilişkilerin, insani ilişkilerin değişmesi, doğal ortamla uyumun bozulması, işte bu yine yayılmacı ve genişlemeci politikalar göz önünde bulundurulduğunda kentleşme sadece kentlere ait bir durum değil, aynı zamanda kırsal alanlara, köy ve kasabaları da içine almış durumda. Ya bu anlamda baktığımız zaman işte homojen bir yapısı olduğunu söylüyor. Bak, kentlerin değil ama kentleşmelerin. Ve bu homojenlik içerisinde işte birbirinden ayrılamayacak olan, yani normalde mahallelerin kendine özgün bir yapısı olması gerekirken kentlerde homojenleşmiş mahalleler, binalar, hatta şehir merkezleri bile, sokaklar ya da kılık, kıyafet ve hatta düşünce biçimiyle tek tipleştirilmiş insanlar, işte kurumsal devasalık içerisinde isimsizleşmiş, kaybolmuş, bilinmeyen, tanınmayan insanlar ve bunun üzerinden var olmaya çalışan bir insan ilişkisi. Bunların hepsi bir şekilde içinde bulunduğumuz bireylerden bağımsız düşünülemez, mevcut politika anlayışından bağımsız düşünülemez. Geçen hafta gördüğümüz gibi aslında mevcut teknolojiden bağımsız bir şekilde düşünülemez. Evet, ya şey diyecektim ben de tam da ulus devleti bu anlamda çok güzel bir yeriyor, güzel eleştiriyor Bookchin. Bununla ilgili kitabın arka kapağında müthiş kısa bir şey var, anekdot var. Hatta müsaadenle onu okuyayım istersen, dinleyicilerimiz için de güzel olacaktır. Sevgili dinleyiciler, şöyle diyor Bookchin: demokrasi kavramının doğuşu ve gelişimine sahne olan kentler, ulus devletin yarattığı kentleşme denen süreçte homojen, mekanik ve kar hırsının her şeyin önüne geçtiği bir pazar haline gelmiştir. Halk kültürü sentetikleşmiş, insan ilişkilerinde evlilik bir yatırıma, çocuk yetiştirme işe, hayat bir bilançoya, idealler satın alınabilir şeylere, yerleşimler ise işletmeye dönüşmüştür. Tam müthiş bir şiirsel ulus devlet ve mega kent kültürü eleştirisi diyelim, değil mi? Tam da az önce senin bahsettiğin şeylerin şiirsel bir ifadesi oldu. Kesinlikle evet, çok yerinde oldu, çok güzel oldu. Zaten aslında o kentleşmenin toplumsal ekolojiyle bağını kurduğu yer de burası Erol. Çünkü toplumsal ekoloji tam olarak neydi? İşte ekolojik sorunlarla toplumsal sorunların birbirinden ayrıştırılamayacağı ve bunun için önce toplumsal ilişkilerin, yani insanın insana olan tahakkümünün durdurulması gerektiğini ve daha sonra da insanın doğa üzerindeki tahakküm düşüncesinin önüne geçilebilmesini savunuyordu. Toplumsal ekolojinin kendisi. Bu da nasıl mevcut olacaktı? İşte yurttaşlık öncelikle yeni bir politika oluşturulmasıyla, yeni bir politika oluşturulması ve politikanın doğru bir şekilde tanımlanması. Çünkü bugün bize verilen politika anlayışı bazı zamanlar devletle özdeşleştiriliyor. Bazı zamanlar ise sadece devlete ve devletin kurumlarına ve sadece bürokratlara özgü bir alan olarak çıkıyor. Ama aslında Bookchin'de politika nerede duruyor? Bookchin'de politika halkın elinde olması, bireylerin, yurttaşların elinde olması gereken bir şey. Yurttaşlık bilincinin canlandırılmasından bahsediyor. Mesela yurttaşlığın oluşturulmasından bahsetmez. Vardı zaten bu yurttaşlık olgusu, bilinci ve bunun yeniden canlandırılması gerektiğini söyler. Bunu da nasıl yapacağız, nasıl yapılabilir? İşte mahalle meclislerinde insanların doğrudan yüz yüze demokrasiyle birlikte kendi öncelikle kendi bilinç, daha doğrusu öncelikle değil, bunlar diyalektik bir süreç içerisinde gelişecek evet. aslında. Bir şekilde yeni kurumlar mümkün mertebe yeni kurumlar oluşturuldukça zaten o kurumların özgür ve demokratik bir şekilde yapılandırılan kurumlar içerisinde insan da kendi o farkındalığını ve o öz bilinçlenmesini geliştirecek durumda olacak. Ya, bu politika kısmı çok önemli bence. Yani kapitalist sistem uzun süredir insanları politika yapma konusunda sadece oy verip işte 4 yıl 5 yıl bekleme sürecine sokan bir alışkanlığa dönüştürdü ve bu zaten büyük kitleler nezdinde de bunun bile bir kıymeti yok. Çoğu insan mesela bazı seçimleri, referandumları falan dünya genelinde takip ediyorum ben, Açık Radyo'da işte iyi programcılar var dünya genelindeki siyaseti takip eden. Bakıyorum yani %35, %40 katılımla seçim yapılıyor mesela, referandum yapılıyor ve işte %80-90'larla güya onu kazanıyor ama yani o kadar ilgisiz ki insanlar, çünkü zaten hani kendi hayatının politikasını yapamadığı için, sadece oy verip kendi evine döndüğü için onu da çok gerekli görmüyor. Özellikle genç nesiller çok daha uzak bu klasik kapitalist siyaset anlamında, işte belli partiler var ve onların işte sürekli zaten birbirinden çok farklı olmayan programları var. Gidip ona oy verip evine dönüyorsun. Sonra gündelik hayat aynısı gibi devam ediyor ama mahallende olan bir şeye hiç müdahale edemiyorsun. Kentinde olan bir şeye müdahale edemiyorsun. İstemediğin bir şey gerçekleşiyor. Söz hakkın yok. Siyasetçiyi geri çekemiyorsun. Sert eleştiremiyorsun, bilmem ne yapamıyorsun, tamamen aslında yurttaşlık bilincinin yok edildiği bir siyaset ortamı var. Ve bunu geri kazanmak gerekiyor ve onun için Bukçin'in bu hani önerileri çok önemli. İşte ve hani mahallelerden, kentten, belediyelerden nereden yapabiliyorsak bir an önce kendi söz hakkımızı tekrar ele geçirmemiz, dayatmamız, işte kendi yaşam tarzımızı oluşturmamız anlamında çok önemli diye düşünüyorum ben. Kesinlikle evet, ki senin değindiğin gibi söylediği mesela bir ok şu an politikanın ya da işte yurttaşlığın anlaşıldığı iki alandan bahsediyor. Bunun bir tanesi yanlış anlaşıldığı ve yanlış yorumlandığı ve yanlış uygulandığı. Bir tanesi insanlar ya da yurttaşlar, halk sadece bir oy mekanizması haline gelmiş durumda. Diğeri ise vergi mükellefliğiyle birlikte yurttaşlık oluşturulmaya çalışıyor. Onun dışında bir politika gerçek anlamdaki bir politikaya bakacak olursak, şu an sözde en demokratik ülkelerde bile dediğin gibi böyle bir demokrasi anlayışı, böyle bir politika anlayışı, bu tarzda bir yurttaşlık anlayışı kesinlikle görülmüyor ki, nitekim zaten bağladığı yerde neden merkezi ulus devletlere karşı çıkıyor ve ademi merkezileşmeyi öneriyor. En büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü merkezi ulus devlet anlayışı bireylere ne politika yapılması izin verecek ne de yurttaşlığın yeniden canlandırılmasına izin verecek. Süremiz de burada bitmek üzere. O zaman şöyle mi desek, hani insanları kendi hayatının aktif politikasını yapmaya çağırarak mı bitirelim? Yani yapın, yani politika yapın. Politikadan uzak durmayın. Politika iğrenç bir şey değil. Politika şu anki verili haliyle iğrenç bir şey ya da bize öyle sunuluyor ama biz politikayı yani güzel yapabiliriz ve binlerce yıldır da politika teorisi, siyaset teorisi üzerine dünya kadar makaleler, çalışmalar, hayatını ortaya koyan insanlar, bunun için mücadele eden insanlar oldu. Politika biz yaparsak başka türlü olabilir diyerek ve ben müzik anonsuyla kapatayım istersen. Sana çok teşekkür ederim yine bu programdaki katkın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, programımızı İranlı müzisyen Marjan Farsat'tan Kuneya Ma, Evimiz parçasıyla bitireceğiz. Marjan Farsat şöyle diyor parçada: evimiz çok çok uzakta, sabırlı dağların arkasında, boş çöllerin arkasında. Evimiz suyun diğer tarafında, somurtkanlığımızın diğer tarafında, bir rüyada, bir hayalde. Tüm canlıların ortak evi olan gezegenimizi daha fazla yormamak dileğiyle 2 hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.